tanie. Tylko 3,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 lipca, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Trwają przygotowania do przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Ruszą w poniedziałek. Mniej wypadków i mniej ofiar śmiertelnych, za to więcej pijanych za kółkiem. Policja podsumowuje pierwsze 6 miesięcy tego roku na drogach. Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Danielle Collins na kortach Wimbledonu. Po weekendzie pierwsze wyrywkowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami mają służyć walce z przemytem nielegalnych migrantów, przypomina szef MSWiA. Na dwa dni przed przywróceniem kontroli Tomasz Siemoniak spotkał się w Budzisku z szefem MSW Litwy. O szczegółach Areta Topornicka. Kontrole pojazdów będą przeprowadzane na polsko-litewskiej granicy wyrywkową. Służby główny nacisk położą na sprawdzanie busów i różnego typu przewoźników. Minister Tomasz Siemoniak zadeklarował, że kontrole nie będą powodowały blokowania przejść granicznych. Uczynimy wszystko, aby te wyrywkowe kontrole były jak najmniej dotkliwe dla obywateli Polski, Litwy, obywateli państw Unii Europejskiej. Aby nie utrudniać ruchu, jadące ze strony Litwy kontrolowane pojazdy będą kierowane w stronę posterunku Straży Granicznej i Schengen Busa. Wprowadzenie czasowych kontroli to uszczelnienie granic i walka z nielegalną migracją, podkreślił Tomasz Siemoniak. Po to, żeby walczyć z przemytnikami ludzi i zatrzymywać nielegalnych migrantów. Litewski szef MSW Władysław Kondratowicz zapewnił o ścisłej współpracy służb z obu krajów. Prędka wymiana informacji pomaga, żeby sytuacja była kontrolowana i nie było żadnych spekulacji, żeby można było powiedzieć, że jest jakaś problema w stosunkach współpracy między Polską i Litwą. Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami zostaną przywrócone od 7 lipca do 5 sierpnia. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok. Spadła liczba wypadków oraz ofiar śmiertelnych na drogach. Wzrosła za to liczba kierowców jadących na podwójnym gazie. Policja ma wstępne statystyki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym z pierwszej połowy roku. Michał Makowski. Do końca czerwca na drogach w Polsce zginęło ponad 720 osób. To oznacza, że liczba ofiar w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmalała o prawie 19%. Policja odnotowała też kilkuprocentowy spadek ogólnej liczby wypadków drogowych oraz liczby osób rannych w wypadkach. Najczęstszymi przyczynami wypadków pozostają brawura i nieostrożność, czyli niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. W tym roku policjanci znacznie częściej badali kierowców alkomatem niż w ubiegłym roku, co przełożyło się na statystyki. Funkcjonariusze wychwycili ponad 46 tysięcy nietrzeźwych kierujących, czyli o 5 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Michał Makowski, Polskie Radio. Iga Świątek powalczy o awans do 1/8 finału Wimbledonu. Rywalką Polki będzie Amerykanka Danielle Collins. Były tenisista Wojciech Fibak zwraca uwagę na to, co może być decydujące w tym spotkaniu. Wszystko zależy od returnów Collins, od jej formy, od tego, czy będzie tak dokuczać i męczyć Igę atakami, szczególnie drugiego serwisu, ale czasami nawet pierwszego naszej bohaterki, i czy będzie trafiać. Jeżeli będzie trafiać, będzie groźna. Jeżeli nie i nie będzie wierzyć w tę taktykę, to Iga sobie poradzi. Mecz Świątek-Collins powinien rozpocząć się za pół godziny. Obrońcy praw zwierząt kolejny raz protestują w Hiszpanii przeciwko gonitwom i walkom byków. Jutro w Pampelunie rozpoczyna się festiwal ku czci świętego Firmina, słynący z gonitw tych zwierząt ulicami miasta, mówi jedna z aktywistek Aida Gascon, która sprzeciwia się tej tradycji. Chcemy zwrócić uwagę na społeczną niechęć do brutalnych i anachronicznych działań, jakimi są walki byków i gonitwy byków podczas San Fermin. Festiwal organizowany jest co roku mimo licznych protestów. Jego tradycja sięga XIV wieku. Kolejny dzień w kosmosie i kolejne łączenie z Ziemią. Dziś Sławosz Uznański-Wiśniewski rozmawiał z młodzieżą na Politechnice Rzeszowskiej. W spotkaniu wzięło udział 300 osób. K6DUE is NA1SS. It's NA1SS, it's Sławosz Uznański-Wiśniewski from the International Space Station. Szymon, lat 10. Jakie jest Pana ulubione zajęcie w czasie wolnym, gdy przebywa Pan w kosmosie? Over. Cześć Szymon. Chyba każdego astronauty tym ulubionym zajęciem, moim również, jest podlecenie do tego naszego okna, kupola, z którego możemy spojrzeć z powrotem na Ziemię i zobaczenie, jak Ziemia jest jasna i piękna i niebieska właśnie tutaj z samej góry. Over. Z

Piosenką Hello bracia Noel i Liam Gallagherowie przywitali się wczoraj z publicznością na Principality Stadium w Cardiff. Fani Oasis czekali na ten moment 5795 dni. Wczorajszym koncertem legendy Britpopu rozpoczęły światową trasę koncertową i do Oasis w audycji międzynarodowej jeszcze wrócimy, a zaczynamy ją od brytyjskiej polityki i kłopotów Keira Starmera. Premier z Partii Pracy nie ma powodów do świętowania w rocznicę zwycięskich wyborów. Starmer przed rokiem wygrał je i został pierwszy po 14-letniej dominacji konserwatystów lewicowym premierem. Doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Szkoły Głównej Handlowej jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, zamiast świętowania Starmer mierzy się w tych dniach z upokorzeniem, tak pisze główna dziennikarka polityczna Sky News Beth Rigby, a The Economist na okładce pokazuje Starmera zanurzonego po uszy w wodzie, politycznie tonącego i opatruje to tytułem Tragedia Partii Pracy. I trudno odmówić racji tym słowom wszystkim. Starmer w rok roztrwonił rekordowe poparcie z wyborów sprzed roku. Na pewno uszczuplił, ale nie wiem, czy roztrwonił rekordowe poparcie, bo tak naprawdę go nie było. To jest taki paradoks zeszłorocznych wyborów, że one przyniosły bardzo dużą większość parlamentarną, mniej więcej 2/3 mandatów dla Partii Pracy, ale na bazie tylko 34% głosów. Dokładnie. I to jest w ogóle najniższa wygrana w historii współczesnej demokracji brytyjskiej. Ale jednocześnie dało to torysom, panie doktorze, 401 miejsc na 650 tak, w Izbie Gmin. Ale zmierzam do tego, że to zawsze było bardzo płytkie zwycięstwo. To miało też taki skutek, że wśród tych ponad 400 posłów Partii Pracy jest bardzo wielu, którzy mają bardzo słabe większości lokalne, bo pamiętajmy, że to jest system oparty o zasadę first większości względnej. Nie jest to system proporcjonalny. I to oznacza, że w związku z tym nie tylko utrata części z tych wpływów, ale wręcz dramatyczna zmiana może nastąpić już przy utracie mniej więcej 1/4 tej bazy wyborczej. Jeszcze warto dodać, że w ogóle Keir Starmer uzyskał tą większość, zdobywając mniej głosów niż jego poprzednik, Jeremy Corbyn w 2019 roku. Więc ten wynik Starmera był imponujący pod względem, można powiedzieć, taktyki wyborczej, takiego rozegrania systemu wyborczego, ale on bynajmniej nie był oparty o jakiś wielki entuzjazm i poparcie dla Partii Pracy jako taki. W sondażu YouGov wynika, że poparcie dla rządu Starmera dzisiaj to 14%, 66% badanych jest z premiera i z rządu niezadowolonych. Co jest powodem kłopotów Starmera, panie doktorze? Bardzo różne rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym tak. Po pierwsze, kontynuacja wszystkich tych problemów, które Starmer zastał obejmując władzę i które spowodowały, że odrzucono konserwatystów od władzy. Czyli bardzo wysokie koszty życia, problemy z dynamiką wzrostu gospodarczego, problemy z zatrudnieniem, niezwykle wysoka cena energii związana z agendą Zielonego Ładu i kwestia oczywiście imigracji, zarówno legalnej, jak i zwłaszcza nielegalnej. Do Wielkiej Brytanii przybywa bardzo, bardzo wiele osób w ciągu roku. Legalna imigracja w 2022 roku to było około 1 000 000, w 2023 to było 750 tysięcy. Dane za 2024 rok mówią o liczbie rzędu 600-700 tysięcy. I to jest po prostu, jakby konsens w tej sprawie się definitywnie skończył, to jest bardzo mocno kontestowane. No i Starmer przez ten rok właściwie na żadnym z tych pól nie doprowadził do poprawy, a na paru udałoby się argumentować, że wręcz do pogorszenia sytuacji. Do tego dochodzi też kwestia ewidentnego braku przygotowania rządu Starmera do rządzenia. To znaczy po tym roku możemy powiedzieć, że oni ostatnie 5 lat bardzo dobrze wykorzystali do przygotowania kampanii wyborczej, ale nie programu rządzenia. To prawda, bo Starmer w kampanii obiecywał wzrost gospodarczy, poprawienie jakości usług publicznych, odbudowę też wiary w system polityczny. Większość, którą zdobył, powinna mu ułatwić spełnienie tych obietnic, a symbolem rocznicy, chcąc nie chcąc, rocznicy rządów Starmera są łzy brytyjskiej minister finansów, kanclerz skarbu Rachel Reeves z Big Min. W czasie, gdy Starmer odpowiadał w tym tygodniu w środę na pytania posłów i posłanek, ona sama i premier tłumaczą, że powodem łez były sprawy osobiste, panie minister, ale wydaje się, tak spekulują niektóre media na wyspach, że w obliczu spadających sondaży i rosnącego niezadowolenia Starmer może wyrzucić z rządu ministrę finansów, zrzucając na nią wszelkie winy. No, tu chodzi jeszcze o coś więcej, bo trzeba zwrócić uwagę, że na w głosowaniach wieczorem przed tymi wydarzeniami, o których pan mówił, czy jakby poprzedniego dnia z tamtej perspektywy, jeszcze doszło do buntu ponad 100 posłów Partii Pracy przeciwko rządowi podczas głosowań nad bardzo ważną, sztandarową dla kwestii całego budżetu ustawą o świadczeniach społecznych. O wydatkach i cięciach tych wydatkach, prawda? A ponad 100 posłów to już jest taka liczba, która może spowodować, że ten rząd, mimo że on ma rekordową większość parlamentarną, że może przegrać głosowania. To wyjaśnijmy, że premier Starmer i Rachel chciał cięć tych wydatków, a posłowie, którzy się mu buntowali w Izbie Gmin, chcieli rozrzedzenia tych cięć, odłożenia ich w czasie i to wywalczyli sobie u premiera. Ostatecznie wywalczyli, co też jest zapowiedzią bardzo poważnych problemów, bo w Wielkiej Brytanii oświadczenia budżetowe są składane 2 razy do roku, na wiosnę i jesienią. I właśnie to spłycenie cięć powoduje, że będzie trzeba kompletnie przebudować to zbliżające się tuż po wakacjach oświadczenie budżetowe. No bo w warunkach bardzo słabego wzrostu gospodarczego, który w Wielkiej Brytanii w tej chwili jest trochę lepszy niż w Unii Europejskiej, ale jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, no w zasadzie to się wszystko zmienia w grę o sumie zerowej. Jeśli odmawiamy cięć, a są wysokie wydatki budżetowe, no to się rzeczy muszą wzrastać podatki, ale jeżeli rosną podatki, to jeszcze bardziej, przynajmniej w warunkach brytyjskich na pewno, w innych krajach to może działać trochę inaczej, ale w warunkach brytyjskich na pewno to osłabi dynamikę wzrostu, czyli jeszcze bardziej utrudni kwestię redukcji podatków. A pamiętajmy, że rząd Partii Pracy również obiecywał nie podnosić podatku. Wczoraj Rachel Reeves powiedziała, że na jesieni jest to możliwe. To jest bardzo skomplikowana sytuacja. No, wszystko jest możliwe, prawda? Jeżeli mówimy o przyszłości. Natomiast prawdopodobieństwo tego, że uda się utrzymać bieżące wydatki budżetowe, jednocześnie utrzymać bieżący poziom podatkowania, no moim zdaniem jest bardzo niski. To sugeruje, albo wydatki będą musiały pójść w dół, albo podatki w górę. Jeżeli pójdą w górę, to sugeruje to kolejne stąpnięcia w sondażach. Absolutnie, zwłaszcza, że warto tu zaznaczyć, że w ciągu pierwszego roku rząd brytyjski też wykazał się takim drewnianym uchem politycznym, bo oczywiście każdy rząd, jak podejmuje niepopularne decyzje, to coś traci, ale te niepopularne decyzje można sprzedawać trochę lepiej lub gorzej i można też sterować samym procesem, prawda? No, na przykład i najgłośniejsze cięcia wydatków dotknęły i od których rozpoczęto, to były na przykład cięcia dodatku tak zwanego zimowego dodatku paliwowego. Do ogrzewania. Dodatku na ogrzewanie zimowe dla przede wszystkim osób starszych emerytów. I to też był bunt posłów Partii Pracy. Absolutnie, niemniej to nastąpiło, tylko no trzeba... Wydaje mi się, że nie potrzeba przesadnie bogatej wyobraźni politycznej, żeby rozumieć, w jaki sposób to po pierwsze zostanie odebrane przez całe społeczeństwo, a po drugie, nie zdawać sobie sprawy z tego, że no, emeryci, którzy niemal w każdym kraju europejskim są najbardziej zdyscyplinowaną grupą wyborców, no na pewno to sobie zapamiętają, tak? I to będzie miał nieproporcjonalnie duży wpływ na notowania. Panie rektorze, ze sondażu YouGov, innego, ale pracownia YouGov wspomnianej już przeze mnie, który powstał na przełomie maja i czerwca, wynika, że wybory dzisiaj wygrałaby antyimigrancka nacjonalistyczna partia Nigela Farage'a Reform UK, zdobywając 26% głosów, a Partia Pracy jest na drugim miejscu i ma 23, czyli około 10 mniej niż przed rokiem, gdy wygrała wybory. Dlaczego wyborcy, którzy głosowali na lejburzystów przed rokiem, odwracają się od lewicy? No, myślę, że to właśnie omówiliśmy te wszystkie powody. Labour nie dotrzymuje obietnic i nie dowozi, a w ogóle stan wyjściowy był dosyć... Znaczy, nie był przesadnie bogaty, tak? Jeżeli mówimy o wyborcach i głosach, a nie o mandatach. I właśnie jakby płytkość tego zwycięstwa powoduje, że Partia Reformy, która na przykład w około setce okręgów wyborczych, które wygrała Partia Pracy, była na drugim miejscu. Bardzo często tylko 200, 300, 500 głosów za kandydatem lejburzystowskim. Teraz może spokojnie aspirować do przyjęcia tych mandatów. Jest to partia, która oczywiście nigdy nie rządziła, więc na tle zarówno kompromitacji jeszcze stosunkowo niedawnych konserwatystów, jak i teraz obecnej postępującej kompromitacji lejburzystów, to jest siła, której być może część wyborców brytyjskich chce po prostu dać szansę, tak? Na zasadzie, skoro mamy pewne zgrane karty, nawet ryzykowny ruch jest dużo bardziej akceptowalny. No i wreszcie jest to partia, która bardzo konsekwentnie podnosi ten problem migracyjny, zarówno w takim zakresie ilościowym, jak i jakościowym. To znaczy z jednej strony na skalę tej imigracji, ale z drugiej strony podnosi takie problemy i to, tak mówię, od dawna, więc budowała stopniowo, organicznie swoją wiarygodność na tym polu, związaną na przykład z kwestią integracji społecznej imigrantów do Wielkiej Brytanii, zwracanie uwagi na tak zwane gangi gwałcicielskie, prawda, które to jest sprawa, która w ciągu ostatniego roku była niezwykle nagłośniona w Wielkiej Brytanii. To są gangi głównie pochodzenia, znaczy osób pochodzenia pakistańskiego, które za swój cel obierały młode kobiety lub wręcz dziewczynki pochodzenia europejskiego. To powoduje, że oni po prostu w obliczu tych głównych punktów, które są w tej chwili na agendzie, oni się wydają wiarygodną siłą dla wielu Brytyjczyków. Ale czy partia Farage'a, Reform UK, ona proponuje, jest popularna, bo proponuje dobry program, czy raczej gra na emocjach i niepokojach Brytyjczyków i Brytyjek? Co do programu i rozumianego jako taki bardzo dojrzały, przemyślany zestaw polityk, moim zdaniem nie można powiedzieć, że proponują coś takiego. Natomiast jeśli mówimy o pewnych postulatach czy problemach, na które oni zwracają uwagę i które jakby promują w ramach debaty publicznej, to moim zdaniem z kolei tu są bardzo wiarygodni, dlatego że robią to od dłuższego czasu. Warto zwrócić uwagę, że Farage jest politykiem, pan go opisał jako nacjonalista, on nie jest nacjonalistą. Jest też politykiem, który właściwie de facto zabił twardą prawicę w Wielkiej Brytanii. Już mniej więcej kilkanaście lat temu Brytyjską Partię Narodową. On jest w ogóle byłym członkiem Partii Konserwatywnej. Więc to jest, możemy określić go jako prawicowego populista, ale to na pewno nie jest taki tradycyjny nacjonalista. Wydaje się, że jeśli on by dostał wsparcie części establishmentu brytyjskiego, to byłby w stanie stworzyć skuteczną maszynę partyjną, taką nie tylko w sensie wyborczym, ale również programu rządzenia. I to powoli zaczyna się już dziać. Widzimy już przed wyborami w lipcu, tym, które wyniosły do władzy Starmera, on przyjął nie tylko sporą część elektoratu Partii Konserwatywnej, ale również niektórych sponsorów, doradców, niektóre struktury lokalne. I ten proces bardzo szybko postępuje w tej chwili. Warto powiedzieć, że w grudniu 2000 ubiegłego roku Partia Farage'a i Partia Konserwatywna zrównały się pod względem liczby członków. A w tej chwili Partia Farage'a ma ich najprawdopodobniej 2-3 razy tylu, ilu Partia Konserwatywna. I ten przepływ to jest jeżeli chodzi o masę członkowską, organizację, doświadczenia, to jest w znacznej mierze od konserwatystów. Więc to jest partia, która bardzo szybko się też profesjonalizuje. Czy możemy spodziewać się, że zwycięstwo w kolejnych wyborach może być na wyciągnięcie ręki dla Farage'a? Myślę, że określenie wyciągnięcie ręki jest za wczesne i za duże. Natomiast już w tej chwili Farage jest liderem formacji, która w tej chwili może zacząć aspirować do zdobycia władzy w kolejnych wyborach. Będzie dużo łatwiej na ten temat rozmawiać za rok. Jeżeli Farage i jego ugrupowanie odniosą wyraźne sukcesy w wyborach, które będą miały miejsce w maju, czyli za 10 miesięcy, w wyborach krajowych w Szkocji, w Walii i w wyborach samorządnych na terenie Anglii, no to wówczas tak naprawdę droga do zdobycia władzy w całym kraju może stać już na tym etapie dla niego otworem. Fascynujący obrot może przyjąć brytyjska polityka. Będziemy to śledzić. Pan dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Szkoły Głównej Handlowej był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A w audycji międzynarodowej za chwilę wschód, po prostu wschód muzyczny, przeniesie nas tam turecka artystka Sezen Aksu. Bin kere dedim yola gelmedin. Tek bir savaşa bile girmedin. Kendi değerini de bilmedin. Mahvettin. Dediğini duydun mu yüreğinin? Fikrini zikrini sordun mu? Bindin ahalinin arabasına. Alt ettin. Otur da derdine yan şimdi. Ekmeğini egona bağ şimdi. Uyudun uyudun da büyüdün mü bari? Uyan şimdi. Na na na na na niyek yapacaksın. Bir daha da ne panik yapacaksın. En kötü kış kışlanacaksın. Üstüne göbeci atacaksın. Na na na na na niyek yapacaksın. Bir daha da ne panik yapacaksın. En kötü kış kışlanacaksın. Üstüne göbeci atacaksın. Hoppa shina shina nai shina nai rum. Hoppa shina shina nai shina nai rum. Hoppa shina shina nai shina nai rum. Hoppa shina shina nai shina nai rum. Hadi diyorum gel yaşa diyorum. Senin gönlün en paşarıyorum. Ortada kuyu var yandan geç. Diyenlere de ki yeni dank ettim. Otur da derdine yan yoksa. Ekmeğini egona ban yoksa. Uyudun uyudun da büyüdür mü bari? Uyan şimdi. W letniej ramówce trójki nastąpiły zmiany i zwykle o tej porze Piotr Pogorzelski zapraszał na po prostu wschód. A dziś audycja międzynarodowa, ale Piotra i wschodu nie zabraknie. Piotrek z nami w studiu. Cześć Piotrze. Dzień dobry. Po prostu wschód zmienił nieco formę. Od pół godziny można go wysłuchać na stronie podcastów Polskiego Radia. Tam pełne wydanie twojej audycji. A o czym także na YouTubie Polskiego Radia trzeba dodać. Czym dzisiaj chcesz zainteresować słuchaczy i słuchaczki? No to jest bardzo ważne. Zacznę od tego, że też podcast będzie na YouTubie, bo to jest no jednak taki dość duży krok. Przeszliśmy tylko z audio na też wideo i wydaje mi się, że to jest zgodne z tymi trendami, które są obecnie, no bo trzeba słuchaczy właściwie szukać wszędzie i musimy być dostępni tam, gdzie są nasi słuchacze. Tematyka się nie zmienia. Pozostają dwie playlisty także na Spotify i na YouTubie moje z muzyką właśnie z tego regionu. A w tym najnowszym odcinku moją gościnią była Agnieszka Filipiak, to jest zastępczyni redaktorki naczelnej Forbesa i Forbes Women, ale także ekspertka od krajów Kaukazu Południowego. I rozmawialiśmy o napięciach na linii Moskwa-Baku. W Azerbejdżanie odwołano wszystkie rosyjskie imprezy kulturalne, zatrzymywani są rosyjscy przedsiębiorcy i dziennikarze i to jest odpowiedź na skatowanie dwóch obywateli Azerbejdżanu, braci na posterunku policji w Jekaterynburgu. I ja zapytałem Agnieszkę Filipiak o to, kim były te ofiary i dlaczego wywołało to taką reakcję Baku. Dlaczego wywołało taką reakcję? To jest bardzo dobre pytanie, na które trudno też znaleźć odpowiedź. Tak, ta fala, która uderzyła ze strony Baku, właśnie reakcję na śmierć tych dwóch osób. Z tego, co wiemy z rosyjskich mediów, które podają te informacje, mężczyźni zginęli w wyniku nalotu policyjnego. To znaczy po prostu pod koniec czerwca policja zrobiła nalot i aresztowała kilkadziesiąt osób pochodzenia azerbejdżańskiego, ale obywateli rosyjskich, właśnie z podejrzeniem o udział w przestępczości zorganizowanej i za morderstwa, dosłownie jak mówią, mordowanie swojej konkurencji, no w latach takich do 2011 roku, czyli dawno temu, umówmy się. No i w wyniku właśnie aresztowania miało zginąć na posterunku dwie osoby, właśnie Azerbejdżan. No i tutaj to jest bardzo dobre pytanie, bo z jednej strony, owszem, brutalność rosyjskiej policji, tego nikt nie jakby nie podważa i też nie pochwala, ale z drugiej strony, ja bym trochę jednak wierzyła tym doniesieniom, że były to jakieś postacie ze świata przestępczego, czyli niekoniecznie zwykli obywatele, do których po prostu wparowała policja i ich zakatowała. Taka reakcja Baku, stanięcia w obronie osób, których właściwie dawno w kraju nie było i które mają jakąś szarą przeszłość ze sobą, jest dosyć taka zaskakująca i dla mnie jest to taki pretekst do uruchomienia szeregu narzędzi, które już Baku wcześniej w kontrze przeciwko Rosji uruchamiało, bo to jest kolejne takie wydarzenie w tych ostatnich miesiącach, które powoduje napięcia na linii Azerbejdżan-Moskwa. Mieliśmy katastrofę samolotu pod koniec grudnia, która według wszelkich jakby takich sugestii, informacji wstępnych, samolot został zestrzelony przez rosyjską rakietę ziemia-powietrze i potem te całe oczekiwania Azerbejdżanu, co by się miało wydarzyć potem, czyli że Rosja powinna przeprosić, wziąć odpowiedzialność i ukarać winnych. Nie wydarzyło się. Władimir Putin tylko przeprosił za ten przykry incydent, ale nie wziął na siebie... Na terytorium Rosji, tak, on tak powiedział. Tak, tak. Nie wziął na siebie odpowiedzialności, nie przyznał się, więc poczucie niesprawiedliwości ze strony Azerbejdżanu jest przynajmniej od grudnia, ale też no, widać, że te napięcia i taka chęć konfrontacji Baku z Moskwą ma trochę szersze podłoże, jest troszeczkę dłuższe. Można mieć takie podejrzenia, że chodzi o pewne takie przepychanki na samym Kaukazie Południowym i wykorzystanie tych wszystkich sytuacji, żeby pokazać, że ten Azerbejdżan jednak czuje się w tych relacjach na równi albo chce być traktowany na równi, a nie jako były kraj postsowiecki, w którym Moskwa może dyktować warunki. Tam jest jeszcze jedno pytanie, dlatego że ta działalność kryminalna miała miejsce w latach 2001-2011 i teraz nagle po 14 latach rosyjskie organy ścigania rozpoczynają właśnie tę akcję aresztowań. Czy to nie budzi zdziwienia? Znaczy myślę, że tak i zależy, które media i którą stronę się poczyta, różne są wytłumaczenia i czytałam też takie analizy właśnie, że to jest wynik niechęci czy wręcz nienawiści do Azerbejdżan w Rosji. No i ten kraj raczej słynie z takiej wręcz niechęci czy nienawiści do imigrantów zarobkowych czy z Kaukazu czy z Azji Centralnej. Generalnie bardzo często dochodzi do ataków na takie osoby, więc część osób też to interpretuje właśnie, że jest to po prostu kumulacja pewnych wydarzeń. Dlaczego to zrobiono teraz, to ja też nie potrafię znaleźć odpowiedzi i też nie widziałam, żeby ktoś próbował. Zadaje się to pytanie, dlaczego teraz? Być może jest to wynik rzeczywiście jakichś napięć. Być może po prostu porachunków mafijnych. Służby stwierdziły, że z jakiejś ścieżki tutaj jakąś odnogę tej starej mafii uporządkują. Ale też zwróciłabym uwagę na to, co się wydarzyło potem, bo w ostatniej doby aresztowano dwóch mafiozów azerbejdżańskich w Rosji, którzy mają być wydaleni do Azerbejdżanu, który ponoć już na to czeka. W zamian prawdopodobnie zwolniono właśnie tych, jak pan uznał, dziennikarzy Sputnik Azerbejdżan. Mówię, jak pan uznał, ponieważ oni dwójkę jest oskarżono być agentami FSB. No i jak wszyscy wiemy, mogą być tymi agentami, bo Sputnik jest mimo wszystko też pewną formą soft power Rosji. No jest to państwowa agencja. Państwowa agencja, która też szerzy konkretny przekaz, więc ja też bym się osobiście nie zdziwiła, jeśli by wśród redakcji Sputnika były osoby, które są powiązane po prostu ze służbami. Nawet chyba to jest dosyć oczywiste. Ale tam też byli zatrzymani w Azerbejdżanie Rosjanie, którzy się po prostu zajmują biznesem. Tak. Oficjalnie przynajmniej. Oficjalnie. To też właśnie to jest, temat jest o tyle trudny, że nie mamy żadnych zweryfikowanych informacji. Mamy z jednej strony Azerbejdżan, który jest krajem autorytarnym, który ma też swoje służby i też swoją narrację propaguje i też ma swoją propagandę. I z definicji no, nie możemy ufać źródłom azerbejdżańskim, musimy mieć dystans. No i tak z drugiej strony mamy Rosję, równie autorytarny kraj. Więc w tym momencie te dwa rządy, dwa reżimy wręcz oskarżają siebie właśnie na przykład o przemyt narkotyków, gdzie Azerbejdżan regularnie oskarża kogoś o przemyt narkotyków z Iranu, zwykle niezależnych dziennikarzy. Ale równie dobrze oskarża w tym momencie Rosjan, którzy też wiemy, jaką mają historię. Więc w tej kwestii jest naprawdę bardzo dużo niewiadomych. To, co możemy komentować, o czym rozmawiać, rzeczywiście są napięcia między tymi dwoma krajami polityczne, bo gospodarka i biznes toczy się zupełnie inną ścieżką. Jest tutaj raczej, te relacje są niezagrożone. Kreml do dzisiaj nie wprowadził żadnych sankcji odwetowych, nie mówi też, że kogoś wydali, a może wprowadzić, a nie zrobi tego raczej, dlatego że Azerbejdżan jest bardzo kluczowy dla całego transportu i korytarza północ-południe i oni wzajemnie są sobie potrzebni, tym bardziej w tej realiach, jakie mamy teraz geopolitycznych, czyli rosyjskiej agresji w Ukrainie, kiedy są nałożone sankcje i tych źródeł eksportu czy importu pewnych towarów do Rosji po prostu nie ma wielu. To zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze pani mówiła o tym traktowaniu, złym traktowaniu przybyszy z Kaukazu czy też z Azji Środkowej w Rosji, Federacji Rosyjskiej. Jedna rzecz to jest oczywiście jakaś ksenofobia, jest to oficjalna, znaczy my to widzimy właściwie wszędzie, tak? Od Kremla przez rosyjską telewizję, gdzie tam w serialach też zawsze ci wszyscy ludzie z Kaukazu są jakieś nazwani haczami, ci z Azji Centralnej czurkami, tak. I to jakby normalnie funkcjonuje. Ale chciałem o coś innego zapytać. Czy istnieje strach przed diasporą i organizacjami diasporowymi? Czy władze rosyjskie się tego boją? Bo właściwie to, co istnieje w Rosji, organizacje, to są organizacje kontrolowane przez władze. Mało jest niezależnych. A tu wychodzi na to, że te organizacje diasporowe, dość silne, czy to ormiańska, czy azerska, azerbejdżańska, są poza kontrolą. No właśnie Rosjanie utrzymują, tak jak monitoruje rosyjskie media, bo też nie będę udawać, że dokładnie wiem, co się dzieje w Rosji w kontekście wszystkich diaspor, to właśnie teraz toczy się dyskusja na temat regulacji prawnej odnośnie diaspor i też pojawia się taki głos właśnie, że dzięki tym diasporom, to że one funkcjonują obecnie w takim systemie prawnym, Rosjanie, rosyjskie władze mają kontrolę, że jest to narzędzie wpływu właśnie na wszystkich właśnie obywateli czy migrantów zarobkowych, którzy już właściwie od pokoleń żyją w tej Rosji. Według spisu oficjalnie jest 500 000 Azerbejdżan, czy Azerów, jeśli byśmy mówili o narodowości, a nieoficjalnie mówi się nawet o 2 000 000, co jak na taki Azerbejdżan, wielki kraj kaukaski, umówmy się, jest dosyć istotnym tutaj odsetkiem. Zajmują oni też urzędnicze stanowiska, też są rozmieszczeni w tej strukturze, oni wsiąknęli w tę Rosję, no i też są bardzo dobrze osadzeni w biznesie. Przecież no, najbogatszy człowiek w Rosji urodził się w Baku, jest Azerbejdżaninem, więc nie dostrzegłabym strachu przed samą diasporą, która nie wydaje się być aż taka aktywna. Na pewno te wpływy tutaj w mafii. Żeby politycznie raczej ten argument pojawia się w tym kontekście, że to Azerbejdżan ma bardzo wiele do stracenia. Że ze względu na wymianę handlową, ze względu właśnie na to, że tylu Azerbejdżan mieszka w Rosji, to oni są tutaj w gorszej pozycji i to się wylicza jako ten element właśnie może na przykład ograniczyć działalność diaspory w tę stronę. To była Agnieszka Filipiak, zastępczyni redaktorki naczelnej Forbes i Forbes Women, ekspertka od krajów Kaukazu Południowego. I był to fragment podcastu Po prostu Wschód, który mogą Państwo znaleźć na platformach Polskiego Radia, na platformach streamingowych, także na Spotify, Apple Podcast i przede wszystkim w wersji wideo na YouTube. I tak będzie regularnie co tydzień o 16:00 wersja podcastowa i także fragment w audycji międzynarodowej na antenie Trójki. A zapraszał autor Po prostu Wschód, Piotr Pogorzelski. Piotrze, dzięki za dziękuję wizytę. Bardzo. Audycja międzynarodowa. W Serbii kolejna fala protestów od tygodnia znów wrze w całym kraju. Przed tygodniem na ulicę Belgradu wyszło prawie 150 tysięcy ludzi. Paliwem tego społecznego niepokoju jest niezadowolenie z rządów prezydenta Aleksandara Vučića, a protestujące domagają się przyspieszonych wyborów, a co za tym idzie zmiany władz. Aleksandra Wojtaszek, pisarka, tłumaczka, dziennikarka, znawczyni Bałkanów jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Aleksandro, te protesty trwają tak naprawdę od listopada. Ich praprzyczyną było zawalenie się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób i do protestów ruszyli wtedy studenci. To było 9 miesięcy temu. Protesty nie ustają. Dlaczego to wydarzenie było iskrą, która wciąż rozpala niezadowolenie ludzi z władzy? Ponieważ to wydarzenie dobitnie pokazało, że sytuacja w Serbii, to znaczy sytuacja, w której rządy sprawuje właściwie jedna osoba i jego partia, prezydent Aleksandar Vučić, który obiecuje Serbom dobrobyt, lepsze warunki życia pod warunkiem, że będą na niego głosować i będą go popierać i pozwolą mu działać często niedemokratycznie, często w sposób nepotystyczny, poprzez korupcję. On obiecywał, że to jednak poprawi ich życie, a okazało się, że to nie tylko życia im nie poprawia, ale wręcz może doprowadzić nawet do śmierci ludzi, że to im po prostu zagraża. A więc ten jeden element stał się tą iskrą. Serbowie protestują od dawna. To nie są pierwsze protesty w tym kraju przeciwko różnym decyzjom czy przeciwko rządom Vučića. Natomiast ten faktycznie, mówimy o nowej fali, bo one trochę zmieniły charakter, te protesty w ostatnim tygodniu, ale tak naprawdę trwają nieustająco od początku listopada. Zmieniły charakter, bo to już nie tylko studenci, jak rozumiem, dołączyły do nich kolejne grupy społeczne. Studenci zainicjowali to. W tej chwili to już nie jest protest tylko społeczny, który napędza niezadowolenie, ale polityczne postulaty już mają jego uczestnicy. Tak, tak. Bardzo długo właśnie rozpoczęło się od studentów, którzy zaczęli blokować poszczególne uniwersytety i wydziały, to znaczy po prostu nie było zajęć, nie było możliwości wejścia. Oni tam koczowali, okupowali je, ale od samego początku też organizowali protesty w miastach, w bardzo wielu miastach w Serbii, co też ważne, na prowincji, nie tylko w stolicy. I poprzez to próbowali mówić o najważniejszych problemach, a więc nie skupiali się na jakiejś bieżącej sytuacji politycznej, nawet nie mówili, że to są protesty antyrządowe, ale mówiono o tym, że Serbia potrzebuje rządów prawa, instytucji wykonujących swoją pracę, a nie rządów jednego człowieka, który nagle za wszystko w jakiś sposób jest odpowiedzialny, choć to nie leży w jego uprawnieniach. Natomiast miesiąc temu studenci postawili, którzy jednak mimo wszystko są gdzieś właśnie tym spiritus movens tych protestów, zapowiedzieli, że żądają przedterminowych wyborów. Dali władzy czas do 28 czerwca, czyli w zeszłą sobotę, to jest Vidovdan, takie bardzo ważne święto w serbskim kalendarzu i takim w myśleniu w ogóle Serbów o swoim kraju, to jest ważne święto. Ale oczywiście Aleksandar Vučić nie zgodził się na spełnienie tych protestów i od tygodnia niestety trwają zamieszki. Państwo, to znaczy partia Vučića, Vučić są bardzo agresywni wobec protestujących, trwają aresztowania, trwają pobicia, zamieszki, a natomiast ludzie skupiają się na tak zwanych aktach nieposłuszeństwa obywatelskiego, to znaczy blokują poszczególne skrzyżowania, zwłaszcza w różnych miastach, i kiedy policja ich przegania, przechodzą dalej i spokojnie, pokojowo protestują, a trwają niestety aresztowania i represje. No właśnie. I ten element tych protestów, czyli reakcja władz, wzbudza ogromny niepokój, bo policjanci czy służby wysyłane na protestujących używają pałek, biją ich, są ranni. Zagrożone jest prawo do protestu. Władze wyznaczają konkretne miejsca w mieście, gdzie można to z ich zdaniem tylko robić. Nie wygląda to dobrze. Nie zachowuje się tak władza demokratyczna. Wygląda to fatalnie i od dawna już jakby komentatorzy czasem unikali nazywania, mówiono o tym, że to jest jakaś taki reżim hybrydowy, że to jednak nie jest dyktatura. Natomiast w tej chwili władza sięgnęła po ten element, który w oczywisty sposób wskazuje, że nie mamy do czynienia w żaden sposób z demokracją. Po prostu dosłownie na swoich obywateli wyszła z pałkami. To nie są tylko służby mundurowe. Wielki niepokój budzi fakt, że wysyła się zamaskowanych tak naprawdę ludzi, którzy prawdopodobnie nie są policją, są po prostu takimi płaconymi zbirami. Ponoć z tego co wiem, stawki za kilka godzin właśnie używania przemocy wobec protestujących wahają się między 200 a 400 zł. Jednocześnie prezydent Vučić dał też jasny sygnał, że on tę przemoc popiera w taki sposób, że kilka dni temu ułaskawił 4 aktywistów swojej partii, którzy w styczniu wyszli i pobili właśnie studentów. Jedna studentka miała nawet złamaną szczękę i oni byli w areszcie. Kilka dni temu prezydent Vučić ich ułaskawił. To jest bardzo wyraźny sygnał. Tak, dopuszczamy tę przemoc, tak, idźcie. Więc bardzo mnie to martwi, nieustająco jakby śledzę, co tam się dzieje i niestety aresztowania. I to też widać, że to są próby zastraszenia ludzi, że bardzo młodzi ludzie, że kilkunastoletnie dzieciaki są aresztowane, że są bite, więc sytuacja w tej chwili wygląda w sposób bardzo napięty. Jeśli nie demokracja, jak pani mówi, to co jest teraz ustrojem Serbii, pani zdaniem? Myślę, że nie ma sensu teraz szukać, pewnie ja nie jestem politologiem, żebym mogła tutaj podać bardzo precyzyjną definicję. Natomiast no, to są rządy autokratyczne, w których Vučić zrobi wszystko, byle tylko utrzymać się przy władzy, powie wszystko, nazywa w tej chwili protestujących terrorystami, uważa, że ich jest, garstka. Robi też rzecz dramatyczną, mianowicie nieprawdopodobnie dzieli serbskie społeczeństwo. To jest potwornie niebezpieczne, bo wciąż jest grupa ludzi, która jest od niego zależna w jakiś sposób finansowo, poprzez to, że w Serbii ten system jest bardzo klientelistyczny, albo to po prostu są ludzie, którzy w jakiś sposób poddają się tej jego propagandzie. Z drugiej strony mamy bardzo szeroką rzeszę ludzi w Serbii, którzy protestują, którzy są bardzo zróżnicowani też politycznie, ale nie podoba im się to, co się dzieje z ich państwem. Więc mamy te dwa obozy, mamy, które są na siebie nieustająco szczute. W mediach prorządowych szczuje się na demonstrujących, właśnie nazywa się ich terrorystami. Mówi się o tym, że oni są inspirowani przez obce służby, że nie kochają Serbii, chcą ją rozbić, że to przez nich teraz, nie wiem, dramatyczne obrazki w stylu kobiety w ciąży nie mogą dotrzeć do szpitali, bo protestujący blokują ulicę. No i w momencie, w którym władza używa wobec swoich obywateli przemocy, no to wydaje mi się, że tu już nie ma na co dyskutować, z czym dyskutować, nie ma na co czekać. Europa i tak bardzo długo milczy. Teraz dopiero wreszcie pojawiły się jakieś pierwsze, to znaczy one się gdzieś tam pojawiały, ale na przykład Amnesty International wezwało do działania. Widziałam jakieś poparcie europosłanki z Belgii. No, wydaje mi się, że tu już naprawdę sytuacja zaczyna być jasna. I mówimy, przypomnijmy o Serbii, o kraju, który ma aspiracje unijne. Tak, co ciekawe, Serbia tych aspiracji w żaden sposób nie porzuciła. Vučić w żadnym momencie nie zadeklarował, że nie wiem, on nie chce z Europą rozmawiać. Nie, on właśnie na to gra. I to też jest bardzo problematyczne, to znaczy pewna jednak hipokryzja Europy, która woli mieć Serbię cichą, stabilną, nawet jeśli to nie jest Serbia demokratyczna, ale najlepiej, żeby nic się nie działo, najlepiej, żeby z Serbią robić interesy i Aleksandra Vučića klepać po plecach, co niestety w ostatnich miesiącach podczas trwających protestów robili liczni politycy z Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy wolą, żeby sytuacja na Bałkanach była jak najspokojniejsza. Natomiast mało kogo interesują faktyczne losy obywateli i to, co się faktycznie w Serbii dzieje. Panie Aleksandro, ale mamy też do czynienia nie tylko z Serbią, która ma unijne aspiracje, ale także z europejskim krajem, jednym z nielicznych, który ma takie prorosyjskie ciągoty również. To znaczy z tymi prorosyjskimi ciągotami to ja jestem dość ostrożna. To znaczy faktycznie istnieje w Serbii pewien sentyment i istnieje w Serbii też to pewien antyeuropejski resentyment, który z kolei gdzieś tam czasem powoduje, że ta krytyczność wobec Rosji jest mniejsza, związana choćby z 99 rokiem, z NATO i tak dalej. Więc, ale czy większość obywateli tego kraju uważa, że faktycznie Rosja jest w jakiś sposób dla ich przyszłości kluczowa? Nie. Widziałam takie badania, w których Serbowie czasem mówią, tak, jesteśmy związani z Rosją poprzez prawosławie, w jakiś sposób ta kultura nas łączy, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że ekonomicznie, też kulturowo aspirujemy do Europy. Z Belgradu do pracy nie wyjeżdża się do Moskwy, tylko wyjeżdża się na zachód i myślę, że Serbowie doskonale o tym wiedzą. Wie o tym też serbska władza, która próbuje lawirować między Chinami, Rosją i Unią Europejską, ale... Pamiętam też, w październiku zeszłego roku było takie spotkanie w Belgradzie, pojechał tam Donald Tusk, spotkał się z Aleksandrem Vučićem i serbski prezydent miał być wtedy w Kazaniu, w Rosji, na szczycie państw zrzeszonych i aspirujących do grupy BRICS i Vučić w czasie wspólnej konferencji prasowej z Tuskiem powiedział, że polski premier jest winny temu, że nie pojechał on do Kazania, więc jak mówiło się wtedy, że no, Vučić wybrał coś, dokonał jakiegoś wyboru. Aleksander Vučić przede wszystkim też jest, to znaczy w tej chwili jego działania, no nie wiem, wydają mi się też w jakiś sposób, wydaje mi się, że on jednak wpadł w pewną panikę, ale pamiętajmy, że to jest bardzo doświadczony i bardzo sprawny polityk. On był ministrem propagandy za czasów Slobodana Miloševića, co jakimś czasem, propagandy oczywiście formalnie i informacji, co mu jakimś cudem wybaczono i zapomniano i przyjęto go na ten, do tego europejskiego klubu, a więc widzimy, że tak, że on zazwyczaj próbuje zobaczyć, co mu się najbardziej opłaca, z Chin i z Rosji. Oczywiście przyszło poparcie dla niego w kontrze do protestujących, ale on też tak ostrożnie właśnie manipuluje tym kogo właśnie, że nie oskarża na przykład protestujących, że to Europa Zachodnia, chociaż w Serbii być może dla części społeczeństwa byłby to dobry pomysł, żeby w taki sposób podburzyć ludzi, ale na przykład też manipuluje, w jaki sposób pojawiają się informacje, nagle się pojawiło bardzo dużo informacji, że może z kolei właśnie protestujący w jakiś sposób są prorosyjscy, więc tam mamy cały szum informacyjny. Pani Aleksandro, mamy kilkanaście sekund jeszcze, krótko bardzo. Czy dzisiaj w Belgradzie jest spokojnie? Czy są zaplanowane na ten weekend jakieś demonstracje, protesty? Cały czas trwają protesty. Tak jak mówiłam, cały czas trwają to przemieszczanie się. Policja łapie protestujących, protestujący na poszczególnych skrzyżowaniach. Protestują, blokują je. Natomiast są to bardzo pokojowe demonstracje. Gdyby ktoś chciał być dzisiaj w Serbii albo w Belgradzie, nie sądzę, żeby jego bezpieczeństwu cokolwiek zagrażało. Aleksandra Wojtaszek, pisarka, tłumaczka, dziennikarka i znawczyni Bałkanów, była gościnią audycji międzynarodowej i opowiadała nam w fascynujący sposób o Serbii i trwających tam protestach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. The Guardian z relacji koncertu pisze, że reakcja publiczności na braci Gallagher wczoraj na Principality Stadium w Cardiff była ogłuszająca. To stolicę Walii zespół Oasis wybrał na miejsce rozpoczęcia ich światowej trasy po, jak dokładnie wylicza BBC, 5795 dniach przerwy w graniu. W Cardiff wczoraj był, a dzisiaj jest w Birmingham. Michał Grabkowski. Grabku, czy słyszymy się? Tak, ja ciebie, Marcinie, słyszę, nie wiem jak słychać mnie z tej tutaj wyspiarskiej strony. Wiem, że jesteś na kolejnym koncercie, na pożegnalnym koncercie Black Sabbath, ale im pewnie utrudnione będzie łączenie, ale spróbujmy. Powiedz, jak przeżycia i wrażenia po koncercie Oasis wczoraj w Cardiff? To jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że najlepszym koszałkom, opałkom, którzy zajmują się recenzowaniem koncertu, przyszłoby z trudem opisanie tego, co wczoraj wydarzyło się na stadionie Cardiff. Po 16 latach, ja tutaj przeliczę na latach, jeszcze tak niedawno nikt to nie wierzył, że Gallagher znowu razem, że zespół się reaktywuje, ale stało się. Kilka miesięcy temu świat obiegła informacja, że Oasis wracają. To wiem, ale jakie wrażenia, jak reagowała publiczność? Na koncert przyszli ludzie w naszym wieku, średnim, dla których Oasis kojarzy się z młodością, z latami 20 ich życia, czy przyszli też młodsi słuchacze, którzy chcą odkryć ten zespół? Młodzi i starzy grupy. Michale? Przyszli w Polach. Co najważniejsze, co zaobserwowałem, 75 tysięcy gardeł śpiewało każde słowo każdego utworu. Widać było, jakim wielkim kultem jest grupa Oasis dla mieszkańców Wysp Brytyjskich. To było niezwyczajne wydarzenie muzyczne. To było absolutnie wyjątkowe doświadczenie móc uczestniczyć w tym koncercie i móc przeżywać to, co przeżywali wczoraj Brytyjczycy. 2 godziny niezapomnianych wrażeń koncertowych. Jeżeli chodzi o setlistę The Best Of, bracia i zespół są w formie i myślę, że to dobrze wróży, jeżeli chodzi o rozpoczynające się właśnie turnę. A powiedz mi, właśnie, jak bracia Gallagherowie, jest braterska i muzyczna chemia między nimi? Michał? No jedno z chyba najsłynniejszych zdjęć, które już obiegło cały świat, to jest zdjęcie, kiedy Liam trzyma Noela za rękę i razem na scenę, więc myślę odpukać, że to jest bardzo dobry zwiastun i tego się trzymajmy. Michał Grabkowski, Trójka, Polskie Radio, dzisiaj w Birmingham na koncercie pożegnalnym Black Sabbath, to jeszcze przed tobą, wczoraj w Cardiff na Principality Stadium, na pierwszym koncercie z trasy światowej zespołu Oasis. Oasis zagrają w lipcu jeszcze w Manchesterze i w Londynie, potem w sierpniu w Edynburgu i Dublinie i przeniosą się następnie za ocean, a potem w tym roku jeszcze Azja, Australia i Ameryka Południowa. Trasa Oasis zakończy się w listopadzie w São Paulo. Anna Regulska, Bartek Bielecki w reżyserce, Marcin Walter przed mikrofonem. Do usłyszenia. Mówimy jednym z największych hitów Oasis. Don't Look Back in Anger.